निराशय यतचितात्मा तत्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारी स्वामित्व को त्याग देते हैं और केवल शरीर निर्वाह के लिए काम करता है। इस तरह कार्य करता हुआ व पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति काम करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति भगवद इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति काम के द्वारा अपना निर्वाह करते रहते हैं, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वे अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहते हैं। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है तो भी पशु निरोध नहीं करता, नहीं उससे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहते कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उससे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमश ग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहते हैं। ये अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। लेकिन इस श्लोक में और अगले और पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण काम के बारे में बोलते हैं। तो सामान्यतः लोग सोचते हैं कि काम और ज्ञान बिल्कुल अलग है। कर्मी जो काम करते हैं तो काम करते हैं और ज्ञानी तो काम नहीं करते। लेकिन इसके अगले अध्याय में और पिछले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कैसे काम करना है, लेकिन ज्ञान संपन्न होकर काम करना है, जिससे काम का फल को आसक्त नहीं होते हैं। तो जो काम करते हैं तो बड़ा ज्ञानी हो सकते हैं। तो वो अर्जुन का भूल था कि अर्जुन सोच रहा था कि अगर मैं कर्म करूंगा तो पाप लिप्त होऊंगा, पाप कर्म का फल से लिप्त होऊंगा। तो अच्छा हो मैं ज्ञानी, मुझको ज्ञानी बन जाऊंगा। अर्जुन सोच रहा था कि मैं ज्ञानी होऊंगा और ज्ञानी का मतलब कुछ काम नहीं करना, तो सभी प्रकार के कर्म त्याग करना। लेकिन ये 3 अध्याय में श्री कृष्ण व्याख्या करते हैं कि काम नहीं करने से ज्ञान संपन्न होकर काम करना अच्छा है। और श्री कृष्ण और व्याख्या किया है कि नहीं कश्चित चनामापि जातु कर्म नहीं कश्चित चनामापि नहीं क्या जातु तिष्ठत कर्म कृत। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई अवस्था नहीं हो सकते जिसमें कर्म नहीं करना, क्योंकि कम से कम श्वास होता तो वो भी एक प्रकार का कर्म है, और श्वास बिल्कुल बंद करके भी। तो ऐसे योगी जो 1 घंटा तक श्वास बंद कर सकते हैं, तो फिर भी शरीर के अंदर में कुछ ना कुछ चलते, तो नालियों में खून चलते जाते हैं। तो शरीर तो स्तंभ जैसे नहीं है, और आधुनिक विज्ञान से हम मालूम हो सकते हैं कि स्तंभ में भी दीवार में भी तो सब अणु जो है तो हमेशा चलते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये सब अचल है, लेकिन अचल में भी तो अनुमानिक स्तर में तो सब कुछ भी चलते है। इसलिए जागत का नाम जागत, योग आचति इति जागत, जो हमेशा चलते रहते हैं उसको जागत बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कोई स्थिति में जिसमें काम एकदम बंद करना है, कुछ ना कुछ चलते। तो काम बंद करने का प्रयास करने से अच्छा है ज्ञान युक्त होने से काम करना। तो फिर एक वो प्रश्न आएगा, तो ज्ञान क्या है? तो अगर ज्ञानी हो, तो अगर कोई ज्ञानी है तो काम नहीं करेंगे, तो वो अर्जुन का भूल था। ये विषय बहुत ही सूक्ष्म है, और वर्तमान युग तक तो ज्यादा लोग तो यही सूक्ष्म विषय का के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो अगर ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है, अगर किसी का आध्यात्मिक ज्ञान है, तो जुड़ो वो व्यक्ति तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि सब लोग तो काम करते हैं किस लिए? इंद्रिय तर्पण के लिए, भोग करने के लिए। तो अगर कोई ज्ञानी हो तो काम तो बंद करेगा। तो वो सही है कि जो ज्ञानी है तो इंद्रिय सुख का प्रयास बंद करेगा, लेकिन केवल इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करना बंद करना तो वो आध्यात्मिक ज्ञान का चरम स्तर नहीं है, क्योंकि भोग की आकांक्षा नहीं होने के बावजूद तो कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। नहीं कश्चित चनामापि जातु तिष्ठत कर्म कृत, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो किस लिए काम करना चाहिए? तो यही समझना चाहिए। तो आध्यात्मिक जीवन में तो एक स्तर है निष्काम कर्म। तो कर्म करना है लेकिन वो फल को आसक्त नहीं हो, लेकिन निष्काम कर्म में जीवन का क्या उद्देश्य है तो स्पष्ट नहीं होते। तो निष्काम कर्मी तो कर्म करते हैं तो केवल कर्तव्य संपन्न करने के लिए कर्म करते हैं, धर्म के लिए करते हैं। लेकिन धर्म क्या है? तो जो निष्काम कर्मी है तो इसके बारे में तो स्पष्ट ज्ञान नहीं है। तो जानते हैं कि इंद्रिय सुख के लिए कर्म नहीं करना उचित, क्योंकि वो प्रयास इंद्रिय सुख के लिए वो भवबंधन का कारण है। तो इसलिए जो जानते हैं कि इंद्रिय सुख का प्रयास बिल्कुल बेकार होते हैं तो निष्काम काम करते हैं, तो वो साधारण कर्मी से अच्छा है। लेकिन जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है उसके बारे में स्पष्ट ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान का सर्वोच्च स्तर है यही समझना कि काम श्री कृष्ण की प्रीति के लिए करने चाहिए, कि हम काम करते हैं वो स्वाभाविक है, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं है खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करना, और मूल गलत धारणा है श्री कृष्ण को भूल करना और उसके अनुसार देहात्मबुद्धि। देहात्मबुद्धि का मतलब ऐसे सोचना कि मैं इस शरीर हूं और इस शरीर के द्वारा मैं भौतिक जगत का भोग करूंगा। तो ये मूल गलत धारणा है और उससे और सब दूसरे प्रकार की गलत धारणा आती है। तो मैं ईश्वरीय नहीं हूं, कौन हूं? कृष्णदास। तो कृष्ण के लिए काम करना चाहिए, हम काम करते हैं वो प्रयास सभी प्रकार का काम बंद करना वो अस्वाभाविक है। इसलिए देखते हैं कि बहुत ऐसे मायावादी सन्यासी हैं जो सोचते हैं कि ज्ञान तो आध्यात्मिक जीवन का चरम स्तर है और सोचते तो ज्ञान ज्ञान का विषय क्या है? शून्य। तो सोचते कि इस भौतिक जगत में बहुत प्रकार के विषय है, वो सभी विषय पर आसक्त होने से भवबंधन होते हैं। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान का विषय है शून्य। तो ऐसे समझना बहुत विचित्र है। तो ये वल्लभ अविद्या नागा है और सब जो स्कूल कॉलेज में अविद्या पढ़ते हैं तो वो अविद्या का दूसरा दूसरा विभाग है। तो होम साइंस अविद्या है, केमिस्ट्री अविद्या है, इंजीनियरिंग अविद्या है। तो अगर किसी के स्टूडेंट से पूछना है तो आप कौन सा विषय नहीं पढ़ते हैं? तो कोई विषय नहीं है। मैं पढ़ता हूं, छात्र हूं, छात्री हूं, लेकिन कौन से सब्जेक्ट में? वो सब्जेक्ट है शून्य। हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन बहुत किताब है, लेकिन सभी किताब के सभी पन्ने में कुछ लेख नहीं है, सब खाली है, और हम सब कुछ पढ़ते हैं। वे परीक्षा होते हैं और सभी प्रश्न का उत्तर है, कोई उत्तर नहीं है, शून्य, सिफर। तो ऐसे विचित्र है कि तथाकथित ज्ञानी ऐसे बोलते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान का विषय है शून्य। हम वेद शास्त्र अध्ययन करते हैं, फिर जब सिद्धि प्राप्त होते हैं, साक्षात्कार होते हैं, हम समझ लेते हैं कि सब कुछ शून्य है। तो इतने सब पढ़ने हैं और चरम फल है कुछ नहीं, तो सभी वेद उपनिषद ब्रह्म सूत्र पढ़ने के बाद, तो आप स्वामी जी आप इतना सा शास्त्र पढ़ ले तो उससे क्या समझ लिया? कुछ नहीं, मैं सिद्ध महात्मा हूं, और ऐसे समझ कि वैदिक ज्ञान का मूल विषय है कुछ नहीं, शून्य। तो ऐसे विचित्र है कि ऐसे बड़े बड़े पंडित काम त्याग करते, बोलते हैं हम काम को त्याग किया है ज्ञानी होने के लिए, और सोचते कि हम माया से मुक्त है क्योंकि हम काम नहीं करते, हम खाली आश्रम में बैठे रहते हैं, और लोग जो आते हैं हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, और कोई कोई फलाहारी है, कोई कोई खाली दूधाहारी है, और ऐसे ही कुछ तपस्या करते हैं, और जब कोई पूछते है कि आपका साक्षात्कार क्या है, वो बोलते सब कुछ तो शून्य है। अगर सब कुछ शून्य है तो आप क्यों फलाहारी है? तो खाली शून्य का हवा का, और हवा भी कुछ है, कुछ वस्तु है। तो ये पूरा वो बोलते वो तत्व ज्ञानी है, तो तत्व अज्ञानी है। तत्व का मतलब जिसमें अस्तित्व है, लेकिन जिसमें अस्तित्व है, जिसकी अस्तित्व है, लेकिन मायावादी बोलते तो कुछ नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सब कुछ मिथ्या है। तो ऐसे विचित्र है, तो कैसे माया का फांद है। तो जो देखते हैं कि इस जगत दुखमय है, और इसलिए ये सब इंद्रिय चित्ति का प्रयास बंद करते हैं, तो सोचते हैं कि मैं मुक्त हूं क्योंकि काम नहीं करता हूं, लेकिन वास्तव में तो माया का एक कमरे से तो खाली दूसरे कमरे में जाते हैं, और माया का घर के बाहर नहीं जाते, तो माया के जगत में रहते हैं, लेकिन सोचते हैं मैं मुक्त हूं। जब तक कोई व्यक्ति नहीं जानते, स्वीकार नहीं करते कि मैं कृष्ण दास हूं, तो तब तक माया के पास में रहते, माया के बंधन। तो ये सोचनीय है कि वास्तविक मुक्ति है कृष्ण भक्ति, और कृष्ण भक्ति क्या है, यही स्वीकार करने के मैं कृष्ण दास हूं। तो अगर हम दास है तो कैसे मुक्त हो सकते हैं? दास का मतलब गुलाम, और गुलाम तो मुक्त नहीं है। तो इसलिए मायावादी सोचते हैं कि कृष्ण भक्ति भी माया का एक प्रकाश है, लेकिन सोचते हैं कि कृष्ण ओ साधारण कारण केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो उससे कृष्ण भक्ति करना अच्छी होती, लेकिन वो भी माया में है। लेकिन वास्तव में कृष्ण सेवा करना तो मुक्ति है। वास्तव में जीव सेवक है, कृष्ण सेवक। तो यदि कृष्ण की सेवा नहीं करते तो कृष्ण की सेवा करते हैं तो अगर राजी होने से कृष्ण सेवा नहीं करते हैं तो कृष्ण की बहिरंग माया से प्रभावित होकर तो कृष्ण सेवा करते हैं माया शक्ति के अधीन होकर। तो वास्तव में जीव मुक्त भगवान जैसे मुक्त नहीं हो सकते। भगवान संपूर्ण रूप से स्वाधीन स्वतंत्र, तो जीव तो वैसे नहीं हो सकते। तो जीव मुक्त हो सकते कैसे? भव बंधन से मुक्त हो सकते, फिर भी बंधन में रहेंगे। तो दो प्रकार के बंधन है, एक ही भव बंधन जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, और दूसरे प्रकार का बंधन है प्रेम बंधन, स्नेह बंधन, कृष्ण प्रेम बंधन। तो वो मुक्तावस्था है क्योंकि भव बंधन में केवल दुख में जाते, और प्रेम बंधन में बंधन मतलब वो संबंध होते हैं, संबंध कृष्ण के साथ। तो जो कृष्ण के संबंध में है तो सब कृष्ण के संबंध में है, लेकिन जो स्वीकार करते हैं कि मैं कृष्ण से संबंधित हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, तो कृष्ण के साथ प्रेम विलास करते हैं और मुक्त होते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से। जो सोचते हैं कि मैं मुक्त हूंगा या मैं मुक्त हूं, बिल्कुल मुक्त हूं, तो किसी से कुछ लेना देना नहीं है, पूरा मुक्त हूं, तो वैसे सोचते कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, क्योंकि केवल भगवान निरंकुश हो सकते। निरंकुश का मतलब जो किसी की शक्ति से और किसी भी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होते, स्वतंत्र स्वाधीन। तो केवल भगवान वैसे हो सकते, लेकिन भगवान मुक्त है, लेकिन भगवान जो स्वाधीन है, भक्तों का प्रेम से अधीन होते। भगवत का पहला श्लोक में भगवान का वर्णन है कि वे स्वतंत्र स्वराज, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, वे भक्तों से अधीन हूं, नहीं है स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। तो जो मुक्ति चाहते हैं तो कृष्ण प्रेम भक्ति से वंचित होते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को व्याख्या करते हैं कि काम नहीं करने का प्रयास है, कृष्ण भक्ति में काम करना और बहुत बहुत अच्छा है। जीव का वास्तविक कल्याण होगा यदि कृष्ण भक्ति में काम करेंगे, तो सब काम त्याग करने से एक्चुअली कोई फायदा नहीं होगा। और केवल इंद्रिय सुख के लिए काम करने से क्या फायदा होगा? कुछ नहीं। केवल दुख, ये इंद्रिय सुख के लिए वो प्रयास, वो दुख का जनक है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों इंद्रिय सुख का प्रयास त्याग करते हैं, लेकिन इंद्रिय सुख का प्रयास त्याग करने में यदि सभी प्रकार का काम बंद करने का प्रयास होते हैं, वो केवल एक दूसरे प्रकार की मूर्ख है। जो काम करते हैं इंद्रिय सुख के लिए भी मूर्ख है, और जो प्रयास करते हैं सभी काम बंद करने भी दूसरे प्रकार की मूर्ख है। और जो कृष्ण सेवा में काम करते हैं वही बुद्धिमान है, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं जीव हूं, और जीव का मतलब तो हमेशा काम करते हैं, तो किस लिए काम करना चाहिए भक्तों समझ लेते हैं कि काम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तो ये सब काम का विचार है, तो बहुत ही सूक्ष्म है। तो ये सब पूरा नहीं समझ के भी जो भक्तों की कृपा से भक्ति में लग जाते हैं तो शुरू से मुक्त हो सकते हैं। तो यही सब गहरा तत्व ज्ञान नहीं समझते, लेकिन आकृष्ट होते हैं कृष्ण भक्ति में, भगवान का नाम कीर्तन करने में, भगवान की सेवा में रुचि मिलते हैं। तो यही सब सूक्ष्म तत्व ज्ञान नहीं समझ के भी भगवान का पूरा आशीर्वाद मिलते हैं। तो देखते हैं, अभी तक तो भरत की स्थिति बहुत, अभी तो पहले से बहुत निम्न आ गया है, तो फिर भी अभी तक काफी लोग हैं भारत में जो कृष्ण नाम में रुचि मिलते हैं, कृष्ण सेवा में रुचि मिलते हैं। जैसे कि आप लोग मंदिर आते हैं, कीर्तन में भाग लेते हैं और कृष्ण सेवा करते हैं, तो आप लोग तो इसमें बहुत आनंद मिलते मिलते हैं ना, कृष्ण सेवा में कीर्तन करने में। तो वो आपकी भाग्य है, वो पूर्व जन्म की भक्ति करने का फल है, जो अगले जन्म में तो कृष्ण भक्ति नहीं की, तो सामान्यतः तो इस जन्म में कृष्ण भक्ति को आकृष्ट नहीं होते। तो ये आप लोगों का भाग्य है, तो आप भक्ति कीजिए, आपका परम सौभाग्य होगा। और साथ ही साथ ये भगवद गीता यथारूप इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर हम भक्ति तत्व ज्ञान के साथ कृष्ण सेवा करेंगे तो हमारी निष्ठा बहुत मजबूत बन जाएगी। तो ऐसा होते भक्ति में कभी कभी परीक्षा होती है, तो अगर भक्ति तत्व ज्ञान होते हैं तो परीक्षा में मतलब तो कभी कभी भक्तों का ज्यादा कठिनाई होते हैं, दूसरे दूसरे प्रकार का तकलीफ होते हैं इस भौतिक जगत में। इस भौतिक जगत का डिजाइन ऐसा होते हैं भगवान ने रचना किया कि प्रयास नहीं करते भी तो बहुत प्रकार के तकलीफ होते हैं। हम प्रयास करते हैं जैसे कि हमारे केवल आराम हो, कोई तकलीफ नहीं हो, तो फिर भी बहुत प्रकार के तकलीफ होते हैं। और जब भी हम सोचते कि अभी मेरी कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो उसी समय बहुत बहुत तकलीफ होते हैं। तो भक्तों के जीवन में भी ऐसा होते है, वो भगवान की परीक्षा है। तो जब परीक्षा आती है तो जो निष्ठावान भक्त नहीं है, जिनकी श्रद्धा कुमार होते या नरम होते, तो इनकी श्रद्धा कम जाती है और भक्ति में निष्ठा कम जाती है। लेकिन जो अर्जुन जैसे तत्व ज्ञानी होते हैं, तत्व ज्ञानी का क्या मतलब, भगवत तत्व है कि कृष्ण भगवान है, जीव तत्व है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव हूं, संबंध ज्ञान है, जीव और भगवान में क्या संबंध है कि कृष्ण भगवान है, मैं जीव हूं, मैं उनका दास हूं। तो जो वैसे तत्वज्ञानी हो, तत्वज्ञानी भक्त होते हैं, तो कठिनाई में ये भगवत तत्व ज्ञान में आश्रय ले सकते हैं। और इस प्रकार बहुत कठिनाई होने के बावजूद भी तो मन विचलित नहीं होते और जानते हैं कि सब कठिनाई जो होते हैं मेरा काम फल है, और यही भगवान की दया है जिससे इन्हें समझ सकते हैं कि इनकी सेवा के अलावा और सब कुछ जो है जगत में है, सब कुछ केवल दुख का कारण है। वैसे भक्तों कठिनाई में भक्ति नहीं कमाते हैं, लेकिन और दृढ़ संकल्प से भक्ति करते हैं। हरे कृष्ण। कर्ता कृष्ण है, तो प्रश्न है कि अभी मैं कहा था कि आप लोगों का भाग्य है कि आप कृष्ण भक्ति में है, परंतु भगवान तो कर्ता है, विधाता है, और वे सब कुछ संचालन करते हैं, तो कैसे है हमारा भाग्य है। तो भगवान सब कुछ नियंत्रण करते हैं, भगवान विधाता है, करता है, फिर भी भगवान तो सभी जीव को थोड़ी सी स्वतंत्रता देते हैं। और हमारी इतनी सी स्वतंत्रता है कि हम भगवान की भक्ति करने या नहीं करने पसंद कर सकते। तो अगर हम संकल्प करते कृष्ण की सेवा करना, तो वो हमारे भाग्य है। भाग्य का मतलब तो अपनी इच्छा के अनुसार, तो अगर हम कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे तो वो भाग्य है, अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे तो अभाग्य है, दुर्भाग्य। तो श्री कृष्णा हमको अवसर देते हैं भक्ति का, तो अगर हम ग्रहण करेंगे तो वो हमारा भाग्य, अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे तो दुर्भाग्य। और अगर हम गीता ज्ञान तो नहीं सुनेंगे तो वो अभाग्य। तो इसलिए भक्तों प्रयास करते हैं जैसे कि सब लोग का भाग्य का अवसर हो, तो प्रयास करते हैं सब लोगों को श्रीमद् भागवत गीता यथारूप देने। आपके पास है ये पुस्तक गुजराती में, हिंदी में, क्या प्रश्न है? तो अगले जन्म में मिली कृष्ण भक्ति, ऐसे है जो कृष्ण भक्ति को आकृष्ट होते हैं, तो ऐसे समझते है कि ज्यादा अवसर है कि अगले जन्म में भी कृष्ण भक्ति की, लेकिन संपन्न तो नहीं की, शुरू कैसे होते भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से। एक उदाहरण है, तो पाप काम का फल के अनुसार एक जीव कुत्ता का शरीर धारण करते, और कृष्ण भक्ति कोई अगले जन्म में तो कृष्ण भक्ति में कोई संबंध नहीं हो, लेकिन भक्तों तो सभी भाग्य जीवों को कृपा करके जागृत रहते और बहुत सा आयोजन करते हैं और जनता को प्रसाद वितरण करते हैं, तो वो प्रसाद से वो जीव जो कुत्ते का शरीर में है कुछ खाते हैं, वो कुत्ता सोचते तो कुछ खाना है, नहीं जानते ये प्रसाद, तो फिर भी वो प्रसाद, और ऐसे भगवान की कृपा में हो जाते हैं। तो ऐसे वो एक उदाहरण है, तो इस प्रकार से भगवान की कृपा का से तो भक्ति आरंभ होते हैं, और अगर शुद्ध वैष्णवों के मुख से हरि नाम सुनना है तो सभी जीव जो घास में है, जो पैर में है, जो कीट में है, जो कृमि में है, जो ऊंट में है, जो भक्तिहीन मानुष में है, तो सुनते हैं और उससे प्रभाव पड़ते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे वो भक्ति भक्ति भावना का संचय होती है, जैसे वो फिक्स डिपॉजिट या बैंक में जमा करना, तो जब वो हिसाब पक जाते हैं तो इंटरेस्ट मिलते हैं, तो धीरे धीरे 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया जमा करके तो धीरे धीरे इंटरेस्ट के साथ तो 1,00,000 रुपया बन जाते, फिर 1,00,000 बन जाते। ये उदाहरण है, तो ऐसे अगले जन्मों में तो कुछ प्रसाद मिलना है, हरि नाम सुनना है, ऐसे ही बद्ध जीव की भावना भक्ति उन्मुखी बन जाते हैं। भक्ति उन्मुखी वो शब्द समस्त भक्ति उन्मुखी भक्ति के लिए अनुकूल होते हैं। संचय होते हैं लेकिन क्या होते हैं वो अज्ञात अज्ञात सुकृति बोलते हैं अज्ञात मतलब सुकृति पुण्य जैसे लेकिन अज्ञात वो जीव जो बद्ध है नहीं जानते कि मैं अगले जन्म में खुदा था कुछ प्रसाद लेना था उसका ज्ञान नहीं है तो फिर भी मन में परिवर्तन हो जाते परिणाप्त होते धीरे धीरे। हाँ ऐसा हो सकते ऐसा हो सकते तो एक चीज जो बिल्कुल पापी है तो भगवान या संतों की विशेष कृपा से अचानक शुद्ध भक्ति में हो जाती है। वो भी संभव है। इसके बारे में प्रभुपाद बोले एक उदाहरण दिया कि डिग्री प्राप्त करने के लिए तो यूनिवर्सिटी जाना है स्कूल कॉलेज जाना है लेकिन कभी कभी ऑनरेरी डिग्री मिल जाते हैं तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाके भी तो ऑनरेरी डिग्री देना है। ऑनरेरी डिग्री क्या बोलते हैं अगर आप हाँ हिंदी में क्या ऑनरेरी डिग्री मतलब ऐसे कभी कभी बहुत कम होते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा है कि एक व्यक्ति को डिग्री देना है जो यूनिवर्सिटी नहीं जाते नहीं पढ़ते जैसे कि नेल्सन मंडेला तो 20 साल से ज्यादा जेल में थे लेकिन ऑनरेरी डिग्री मिला एक यूनिवर्सिटी बहुत दूर क्योंकि फ्रीडम फाइटर है वो भी एक पिता की माया है फ्रीडम फाइटर। तो अगर हम सोचते हैं कि डिग्री मिल जाते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिट करने से और पढ़ने से और दूसरे प्रकार से डिग्री मिल जाते हैं तो ऐसे तो यूनिवर्सिटी का चांसलर की कृपा से तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा तो अपार्टमेंट में बैठ के ही टीवी देखूंगा और बाद में वो अपने आप जो डिग्री में तो ऐसे तो अवसर है लेकिन बहुत कम। तो अगर हम सोचते हैं कि मैं पाप करूंगा लूटना डाका चाहिए इत्यादि और बाद में वो इंसान जाएगा और मुझको कृपा देगा तो ऐसे संभव हो संभव है लेकिन अब सब तो ज्यादा नहीं है। ऐसी भावना कि मैं कृष्ण भक्ति में कोई प्रयास नहीं करूंगा ऐसे तो वो उचित नहीं है। ऐसा कभी कभी लोग बोलते हम लोगों को बोलते भक्ति करो ये वो जवाब देते हैं वो भगवान जब चाहते हो तब मैं करूंगा तो क्या बदमाशी भगवान भगवान जो चाहते हम नहीं चाहते, लेकिन ब्लेम भगवान करते तो मिलते आ नहीं, लेकिन अभी तक तो भगवान मुझको नहीं बता, तो भगवान दोषी है, मैं भक्ति नहीं करता हूं और दोष भगवान का, तो क्या बात मानसी।